राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 20 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस धातु से पश्यादेश होता है शुत्वर रहते तो पश्यति धातु है। उसके दो अर्थ हुए हैं। पश्यवर देखो, तो देखना दो तरह से होता है। एक आंखों से देखना होता है, एक बुद्धि से विचार से विवेक से देखना होता है। तो यहां पर देखना दृष्टि से नहीं है। जैसे गीता में आया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा का तो परमात्म तत्व को, पर को, जो पर है सबसे, जैसे इंद्रिय है परायता यहते वैसे परम मन है। मन सस्तु पर बुद्धि, बुद्धि आत्मा पर, बुद्धि आत्मा आत्मन पर महान पता महत पर मध्यतम उपदगता पुरुष पर पुरुषान्न पर कृषि। ये पर का बताया, इंद्रिय भेद पराजर्था अर्थे भेद से परम मन मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर महत परम अभ्यक्तम। ये प्रकृति का वाचक है। महत परम अभ्यक्ता पुरुष पर वो प्रकृति से परे पुरुष है। अरे पुरुषान्न पर किंचित सा काष्ठा सा परागति उसे पर कुछ नहीं है। वो पड़ता भी काशा परा आखिरी हद है। तो उस परम दृष्टवा उस पर्व को देखने से रस भी निवृत्त हो जाता है। तो परम दृष्टवा यहाँ पर दृष्टवा का अर्थ नेत्र नहीं होगा, आंखों से देखना नहीं होगा, ये साक्षात करना होगा जो स्वरूप से होता है। जैसे भगवान के दर्शन आत्मना आत्मा न पश्य तुम पुरुषोत्तम तो आप अपने आप से अपने आप को देखता है। आत्मनेव आत्मा तो तुष्ट अपने से अपने आप को देखना होता है। वहां दृष्टा दृश्य दर्शन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं तो दृष्टि देखने वाला होता है, एक देखने वाला होता है और एक देखना क्रिया होती है, इसको त्रिपुटी कहते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग ध्यान दें, आपके सबके अनुभव की बात है कि मैं हूं, अपना होनापन, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भाई शास्त्र में लिखा है, संत महात्माओं ने कहा है, पुराणों में एक स्मृतियों में लिखा है, भगवान ने कहा है, ऐसा नहीं। स्वयं अपने आप को अनुभव के मैं हूं। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारेतु पर्यया सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम अभ्रांत ज्ञान है। भ्रांति नहीं इसमें, इसमें अध्यास नहीं है। मैं हूं सबको ज्ञान है, पशु पक्षियों को भी है, मनुष्य विशेषता से मैं हूँ, इसमें जो मैं हूँ ये हूँ है, ये अपनी सत्ता का ज्ञान है, वो दे सबको। अब इसका जो मैं हूँ ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ में मैं मिला दिया, मैं मिला दिया तो मैं हूँ दो हो गई। जहां मैं हूँ दो हुए वहां अज्ञान आ गया, मानो मैं पने को पकड़ लिया तो मैं पना होता है एक देशी, और हूं पना ये एक देशी हो जाता है मैं के साथ होने से, मैं को पकड़ने से ये एक देशी बना जाता है। जो नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अपने आप में मैं हूं ये सत हुआ, अविनाशी तद विद्धि ये सर्विदम ततम, सत रसत दो का वर्ण हुआ, इसकी व्याख्या अगर इस श्लोक में किया गया अविनाशी तद विद्धि, अविनाशी तो वो है ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम इदंता से जो कुछ आया वो सब व्याप्त है, सब इदंता में सब में व्यापक है, उसका नाम अविनाशी है। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत का अर्थ क्या कि अविनाशी, अविनाशी क्या कि अविनाशी तद विद्धि, उस अविनाशी को उसको तुम अविनाशी समझो, ये इदम सर्वम ततम, सब संसार व्याप्त है, विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि अविनाशी का विनाश कर दे, क्योंकि अविनाशी का तो विनाश कैसा होगा, विनाश हो तो अविनाशी कैसा, ये तो हुआ अविनाशी। ना भाव विद्यते सत, इसका अर्थ हुआ अब नाश तो विद्य भाव क्या है, कहते अंत वंते इमे देहा, इमे ये दृश्यमान जो संसार दिखते देहा, ये शरीर जितने दिखते इमें देहा अंत वंत, ये अंत वाले हैं, पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, इनका अंत है, अंत वाले हैं ये अंतवंत, अंतवंत अंतवान अंतवान अंतवंत अंतवंत अंतवंत अंतवंत अंतवंत अंतवत अद्भुत ध्यान में व्याकरण से हो जाएगा, तो ये सब अंत वाले हैं, तो अंतवान हुआ ये, जैसे धनवान होता है उस धनवान के बीच में विशेषता क्या है कि धन की विशेषता है, इस वजह से वो धनवान कहता है कहलाता है, अगर धन नहीं हो तो धनवान नहीं कहेंगे, तो धनवान में विशेषता धन की है, ऐसे अंतवान कहने का मतलब ये संसार में विशेषता क्या है, खत्म होना, ये विशेषता, इसमें कोई विशेषता है तो ये अंतवंत इमेदिया, ये सब के सब अंत वाले हैं, इनके पास पूंजी अंत खत्म होने की है, जैसे धनवान के पास में धन होता है ऐसे इंद्रियों के पास में खत्म होना, ये खास चीज है इनकी, जो हरदम अंत हो रहा है, प्रत्येक क्षण अंत हो रहा है, प्रत्येक क्षण मनुष्य समझता तो है कि मैं हूं विद्यमान हूं जन्मार जन्म के बाद हूं, मैं हूं ऐसा मानता है, परंतु कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में इसका नाश न होता हो, जब से ये आया है पेट में तब से इसका नाश शुरू हो गया, नाश शुरू हो गया तो नाश हो रहा है, ये वहम तो है कि हम जी रहे हैं, परंतु सच्ची बात है कि मर रहे हैं, बुरा मत मानना, मैं वो साप नहीं देता हूं, मरने की बात कहता नहीं हूं, सच्ची बात बता रहा हूं एकदम सच्ची, जिसको 20 वर्ष आ गए, 50 वर्ष आ गए, 60 वर्ष आ गए, 70 वर्ष आ गए, तो वो आ गए कहते हो गए हुए इतने वर्ष चले गए, 90 वर्ष का होने वाला बालक 1 वर्ष का हुआ तो क्या 90 वर्ष का रहा, 5 वर्ष का हो गया तो 85 वर्ष का ही रहा, 10 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का रहा, तो जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतने वर्ष तो उम्र में से खत्म हो गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर तो खत्म हो गई इसे पता है, अंत मनते अंत हो रहा नहीं है, तो इतना तो अंत हो गया, तो इसमें अंत ही खास चीज इसकी अंत ही है। इसके लड़का हुआ तो लड़का ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, लड़का ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, ये धनवान होगा कि निर्धन होगा संदेह है, कितनी बातें लगो संदेह है, पर तू मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं, तो अंत बनते ही है, तो अंत वाले अंत तो हो ही रहा है, हरदम अंत हो रहा है, आपको वहम है कि हम जी रहे हैं, खूब ध्यान दे रहे आप, ये बात खास अनुभव की है, मैंने एक बात कही होगा याद है मुझे, जो पढ़ाई करना होता है ना वो पढ़ाई का तरीका दूजा है और अनुभव का दूजा है, गीता की पढ़ाई इदंता से नहीं होती है, गीता की पढ़ाई स्वयं से होती है, विश्वास देह और देही भेद बताए, ये नहीं कि देह कितने आत्मा क्या है अनात्मा क्या है अनात्मा क्या होता है पांच कोष है तीन देह है ये है ये ऐसा नहीं है, स्वयं से पढ़ाई खुद की होती है, यहाँ यहाँ इदंता से एक एक दुए दो की तरह नहीं है, तो अंत मनते में देहा ये देह वाले सब अंत वाले किसके देह अंत वंते इमे दया के नित्य से उक्ता शरीर शरीर नित्य से शरीर इमे देह अंतवंत उक्ता इमे सर्वे देह अब अनाशी न अप्रमेय से जो विनाशी नहीं है और अप्रमेय प्रमा का विषय नहीं है, इदंता से आप आदि किसी प्रमा का विषय हो परमार्थ ना यथार्थ ज्ञान उसका विषय नहीं है, विज्ञाता रेर के बिना जी आप जो विज्ञाता है उसको कैसे जाने, तो ये कहते हैं जानने योग्य जानना चाहिए, वास्तव में ज्ञान का विषय नहीं है, अनाशीन अप्रमेय, इस अप्रमेय को वेदांत दर्शन में शास्त्रियों नित्वात ये लिखा है, मानो शास्त्र द्वारा हम जानते हैं, शास्त्र इसका वर्णन करते हैं, इनका ऐसे अनुभव होता है, इसका प्रमाण नहीं है, प्रमाण इसमें शास्त्र है, पर शास्त्र की अपेक्षा भी अंदर ये अगर ये सर्विदम दत्तम सब व्याप्त है, तो ये अनाशीन अपने तस्मात विद्या सिद्ध करो, तो इस तस्मात क्या सिद्ध हुआ कि विनाशी विनाशी है अविनाशी अविनाशी है, अब क्या बात है, ना तो अविनाशी मर सकता है ना विनाशी टिक सकता है ना अविनाशी मिट सकता है, तो फिर अपना कर्तव्य का पालन करो, मिटने वाला तो मिट ही जाएगा और टिकने वाला टिक ही जाएगा, हाँ तो अपने कर्तव्य का पालन करो, सीधी बात है, ये आज्ञा दे दी भगवान ने, अब ये न सर्वम इदम ततम ये सब का सब जिससे व्याप्त है सब परिपूर्ण है, तो सब में कौन है सत है, ये क्या असत है अंत वंत है ये असत है, तो सत अभाव नहीं बोले, सत का अभाव नहीं होता जो सब में परिपूर्ण व्यापक अभाव नहीं होता, और जिसमें परिपूर्ण सब ये अंत वाले हैं ये टिक नहीं सकते, ये तो अंत वाले ही हैं केवल खत्म होने वाले हैं, तो वो जो अविनाशी सब है और ये विनाशी है, अब एक विचार करना, कल बात चली थी वो फिर छेड़ लेता हूं, अब जो आदमी कहता मैं हूं ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं वो बता रहे हूं निर्ममो निरहंकार स शांति मधुगच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, और अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधं परिबिंधि मुच्य, तीनों में अहंकार के त्याग की बात कही है, तो मैं अहंकार के त्याग की बात कहता हूँ, पहले याद करो इसका ऊपर क्यों किया है मैंने अभी। तो अहम अहम अहम मैं ये एक देशी है, मैं एक देशी देखता हूं मैं, तो मैं पना है ये किसमें है, सत में है असत में है, ये अब खोज करना ठीक तरह से। असत को कहा जाए मैं है तो असत तो टिकता ही नहीं एक क्षण भी, निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, अभाव में। आप सब जितने भाई बहन बैठे हैं अपना बचपन था उसको आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि वो अभाव में चला गया, अब है नहीं बचपन। तो जैसे बचपन है नहीं तो ये जवानी है क्या, ये वृद्धावस्था है क्या, शरीर ये है, ये तो वही है जो आज दिन अपना अपना शरीर बीत गया वही धातु में बीत रहा है। तो ये जो नष्ट हो रहा है, आप कहते मैं हूं तो आप तो हूं होता है, ये शरीर तो अंत वाले सब नाश हो रहे हैं तो इसका नाम तो हूं नहीं है, तो मैंपन क्या है, इस मैंपन का विचार करना है। तो अंत अंते ले दिया, अब मैंपन ये न सर्वम इदम ततम, उसको मैं कहें तो मैं उसको को नहीं कह सकते, और शरीर को मैं कहे तो नहीं कह सकते, और मैं है कर्ता, कर्ता की बात बताई है भगवान ने, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला जो विमूढ़ है वो मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो ये विमूढ़ की व्याख्या हुई 27-28 में, तत्ववित्तु तत्ववेत्ता है वो, तत्ववित कौन है, उभयोर विदृष्टोन्तस्तनयो तत्वदर्शी भी, ये जो तत्वदर्शी है उन्होंने दोनों के तत्व को देखा है। तो तत्वदर्शी वो अब तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले, गुण विभाग है कर्म विभाग है, मनु पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति कार्य है, गुण विभाग है एक क्रिया विभाग है, ये है गुण ये है क्रिया, मानो पदार्थ क्रिया, इनसे अगर इसको तत्व जाना जाए तो क्रिया और पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं, जिस प्रकाश में क्रिया और पदार्थ है वो प्रकाश है, उस प्रकाश को इनको तत्ववेत्ता होगा तो प्रकाश को जानता है, प्रकाश में स्थित होता है देखता है। तो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म या गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणार गुणेशु ये तो ये पदार्थ वर्तन्ते वे क्रिया, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये आपने वर्त रहे उसमें आसक्ति क्या है, उसे साथ संबंध कैसे जोड़े, गुण भी टिकते नहीं क्रिया भी टिकती नहीं, इस बात में पण कैसे देखा जाए। तो मैं पण में कारण क्या है, विमूढ़ आत्मा, अहम से विमूढ़ आत्मा, अहम मैं, इस मैं को पकड़ करके और मतलब मैं हूं ऐसा मान लिया, तो ये हुए विमूढ़ आत्मा। तत्ववित्तु गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा परिवर्तन हो रहा है, इतना तो न सज्जते, तो मैं करता ऐसा मान लेता है, पर नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् श्रृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्रन् गच्छन् स्वपयन् श्वसन् प्रलपन् विशेषन् गृहन् उन्मिशन् निमिशन् नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तेति धारयन्, इंद्रियाँ इंद्रियों के अर्थ में वर्त रही है, ऐसे धारण करता हुआ नैव किंचित करोमि इति। गुण और क्रिया इनमें परिवर्तन हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये सबका अनुभव है। जिस प्रकाश में क्रिया और पदार्थ ये परिवर्तनशील दिख रहा है, वो जो प्रकाश है उसमें क्रिया नहीं है। जैसे आप सब बैठे हैं, आ जाते हैं कि चले जाते हैं ये इस प्रकाश में, तो आपका आना जाना बैठना जगना आपका होता है, प्रकाश में क्या परिवर्तन है, इस प्रकाश के अंतर्गत आप और आपका आना जाना दिखता है, प्रकाश न आता है न जाता है। ऐसे गुणा गुणेश वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रियार्थ वर्तन थे, ये इंद्रिया इंद्रिया वर्तते हैं, प्रकृति प्रकृति कर्माणी है, नान्यम गुणे भी करता रम, गुणों के सिवाय अन्य करता नहीं है, गुणे भेद परम व्यक्ति गुण और पदार्थ ये जिस प्रकाश से होते उस प्रकाश में आना जाना करना नहीं है। तो ये सब हुआ। अब वो जो अहंकार में होना करता है, मन्यते करता मानता है, तो क्या करता शरीर है? शरीर कैसे करता होगा? शरीर तो जा रहा है प्रदीक्षण। तो क्या प्राण करता है? क्या इंद्रियां करता है? क्या मन करता है? क्या बुद्धि करता है? तो करता कौन हुआ? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहम ऐसे मूड हुआ, मैं करता हूँ मानता है। अरे मूढ़ता जहाँ गई, तत्व वेत्ता हुआ, तत्व जहाँ तो करता मिलेगा नहीं। जड़ को करता कहे, असत को करता कहे, तो असत तो टिकता ही नहीं, करता कैसे होगा? और सत जो सर्वम इदम ततम, जिससे संपूर्ण व्याप्त है, सब जगह परिपूर्ण है, उसमें कर्तापन कैसे हुआ? कर्तापना भोक्तापना एक सत्य चेतन तत्व है, उसमें कर्ता भोक्तापना होता नहीं, और नाशवान है, उसमें कर्ता भोक्ता होता नहीं। खूब ख्याल कर लेना है, इसमें कोई शंका हो तो बीच में पूछ लो, अगर फिर कहेंगे तो। कर्तापना ना जड़ में है ना चेतन में है। जड़ में तो कर्तापना बन सकता नहीं, निरंतर क्षीण होता है, मैं करता हूँ कैसे हो जाएगा? और चेतन सब जगह परिपूर्ण है, ये न सर्वमिदम ततम, तो मैं करता हूँ कर्ता में एक जगह कैसे करता हो जाएगा? तो कर्ता कौन है? कर्ता का विचार दिया जाए तो लोग कहते हैं मन करता है, बुद्धि करता है, अहम करता है। मन बुद्धि चेत अहंकार ये कारण है, अंतःकरण कहते हैं। करण कर्ता नहीं होता है, कर्ता करण नहीं होता है। तो कर्ता अहम मान लेते हैं, अहम कर्ता, अहम कर्ता नहीं है। अहम का भी विकार होता है और अहम का भी अभाव होता है। खूब ख्याल करें आप लोग, अनुभव करें। जागृत में अहम काम करता है, स्वप्न अवस्था में अहम काम करता है, गाढ़ सुषुप्ति अवस्था में अहम लीन हो जाता है। उसमें मैं सोया हूं ऐसा अनुभव नहीं होता है। जगने पर मैं सुखपूर्वक सोया था और कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान के अभाव का और मैं सोया था सत्ता का अभाव अनुभव होता है। इसकी स्मृति होती है, तो स्मृति होती है पर अहम रहता नहीं था, उस समय नहीं था। अहम के अभाव का अनुभव होता है और स्वयं के सत्ता का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं जानता तो मैं नहीं था, नहीं, मैं पहले जगता था, जो स्वप्न में स्वप्न देखता था वही सुषुप्ति अवस्था में अहम के अभाव को देखता हूँ। कुछ भी नहीं जानता, जानने के अभाव को जानता हूँ। तो सबके अभाव का ज्ञान है, निसंदिग्ध ज्ञान है। ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में मैं नहीं था, प्राण नहीं थे, मन बुद्धि नहीं थे, इंद्रियां नहीं थी, अहम नहीं था, इनका ज्ञान नहीं था। ये प्राण चलते थे, जो कुछ होते मन इंद्रिय सब लीन हो गए, प्राण चलते थे, पर प्राणों को ज्ञान नहीं। प्राण प्राण थे, चोर आता है तो प्राण रहते हुए कह नहीं सकते चोर आया, तो उसमें ज्ञान नहीं है, सब लीन हो गए। जगने पर कहता था मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो सबके पते के अभाव का ज्ञान आपको था, तो आप थे, अहम नहीं था। ये अनुभव होता है ना, किसी को नहीं होता हो तो पूछो। मन कुछ भी पता नहीं था, परंतु मैं नहीं था ऐसा नहीं कहते। तो कुछ भी पता नहीं था तो आप तो थे, तो आपकी सत्ता सिद्ध होती है, और अहम की असत्ता सिद्ध होती है। अहम उस समय नहीं है, अहम के अभाव का अनुभव होता है, आपके भाव का अनुभव होता है। तो अहम आप नहीं हो, आप अहम नहीं हो, ये अनुभव सिद्ध बात है। ये अनुभव व्यक्ति के द्वारा करता है, स्वयं भी करता है, अपने कर्ता द्वारा नहीं है। द्वार तो सब बंद हो गए, बहिकर्म अंतःकर्म ये सब लीन हो गए, अहम लीन हो गया, अहम वहां जागृत नहीं है। अपने ही अनुभव अपने को होता है, किसी द्वारा नहीं। आप बताओ क्या द्वारा है? इसमें कह देते हैं वेदांत में कि निद्रा वृत्ति है, पर निद्रा वृत्ति मानता है योग दर्शन, निद्रा स्वप्न निद्रा अवस्था मानता है वेदांत, वृत्ति नहीं मानता वेदांत। अज्ञान वृत्ति कहते हैं आप, अधिक से अधिक अज्ञान वृत्ति कह दो, अज्ञान की वृत्ति कैसे? वेदांत के ग्रंथों में अहम वृत्ति कह देंगे, अहम है इसको वृत्ति सुषुप्ति को वृत्ति नहीं मानती है। जो योग दर्शन है वो वृत्तया पंचतया क्लेष्टा क्लेष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये पांच वृत्तियां हैं। तो निद्रा वृत्ति है वेदांत योग दर्शन की दृष्टि से, और वेदांत की दृष्टि निद्रा अवस्था है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, और निद्रा सुषुप्ति अवस्था है। अवस्था क्या कि एक स्थिति है जो बदलने वाली स्थिति, कभी जागृत की स्थिति होती है, कभी स्वप्न स्थिति होती है, कभी सुषुप्ति स्थिति होती है। तो ये कोई नित्य नहीं है, ना जागृत नित्य है, ना स्वप्न नित्य है, ना सुषुप्ति नित्य है। अगर नित्य हो तो एक ही अवस्था रहेगी, दूसरी अवस्था आवेगी नहीं। तो अवस्थाओं का बदलना, अवस्थाओं का अलग अलग, और अवस्थाओं का आरंभ और अवस्थाओं का अंत, इसको आप जानते हो। आप जानते हो तो आप अवस्था का आरंभ जानते हो और अंत जानते हो, अवस्था की संधि को जानते हो, जागृत का अंत, जागृत का आदि, स्वप्न का आदि, स्वप्न का अंत, सुषुप्ति का आदि, सुषुप्ति का अंत, इसको जानने वाला वही हो सकता है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला अवस्थाओं के अभाव को और संधियों को नहीं जान सकता। खूब आता है नहीं ख्याल में? देखो भाई, हरी का मत बोलना, गहरा है इस विषय को समझे वो पूरा तो बोलना, बीच में गड़बड़ी मत करना। खुद रहता है, यही तो मेरे को सिद्ध करना है। खुद स्वयं रहता है, उस खुद को पता लगता है, खुद को ही पता जागृत का, स्वप्न और सुषुप्ति का, और इनके भाव का और अभाव का खुद को ही पता लगता है। सामान्य चेतन में क्रिया नहीं, तो इसमें पता लगे में क्रिया हुई क्या? आपका कुछ वेदांत रटा हुआ है, गहरा समझा हुआ नहीं है। रटा हुआ ज्ञान नहीं होता है, कुछ आपने सुना है, चंद्रोदय भी विचार चंद्र देखा होगा, अनुमान ये होता है, परंतु वास्तव में वो तत्व नहीं है। आप क्या शंका करते हो बोलो? चिदाभास में है, चिदाभास है ही नहीं। चिदबुद आभास दे चिदाभास, चिदाभास की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। बोलो, आप बोलो भी वेदांत पर जुड़े हो, चिदाभास की स्वतंत्र सत्ता है क्या? नहीं है। ना अवच्छेदवाद चलता है, ना आभासवाद चलता है। ये प्रक्रिया है सीखने के लिए, बड़ी काम की चीज है, पर गहरा विचार करो तो आभासवाद होता है और न अवच्छेदवाद होता है। ऐसे और भी भेद है, आभासवाद है, अवच्छेदवाद है, तो ये वाहिया नहीं है। चिदाभास चित्तवद आभास चिदाभास, चिदाभास का अर्थ का है चित्त की तरह प्रतीत होता है, चेतन की तरह प्रतीत होता है, चेतन है नहीं। चित्तवद आभास तेरी चिदाभास, संस्कृत पढ़ा कोई बोलो, आपने पढ़ा संस्कृत बताओ, चिदाभास नाम का है चित्त की तरह प्रतीत हो। जैसे दर्पण है मेरे पास, ध्यान देना ये थोड़ी बात आएगी बीच में, दर्पण है उसमें हम सूर्य के सामने करें तो उसमें बहुत प्रकाश मालूम देता है, और उससे उस आभास को हम मकान के भीतर डालें तो मकान के भीतर उसका आकर देता है, उस प्रकाश कर देता है, वैसा अंधेरा नहीं रहता जैसा सूर्य से दर्पण का प्रकाश करता है। तो जो आभास है दर्पण में उसका आभास पड़ता है मकान में तो वो दिखता है, परंतु वो स्वतंत्र है क्या? और क्या दर्पण में जो प्रकाश आया है क्या वो स्वतंत्र है? सूर्य दिखता है, सूर्य तो है वो नहीं है। इस वास्ते जो वेदांत की प्रक्रिया में आता है वो सब ठीक होने पर अगर गहरा उधर विचार करे तो मुक्ति किस भी होती है, चिदाभास तो रहता नहीं, एक तत्व में बंधन नहीं, मुक्ति किस भी हुई मिलेगा नहीं, उत्तर बढ़िया है नहीं, ये प्रक्रिया मेरी पड़ी हुई है, आप उत्तर नहीं दे सकोगे। अब चलते हैं प्रकाशन, ठीक तरह से जानने वाला फिर कोई नहीं, जानने वाला बोलो, और माना हुआ न मानने से मिट जाता है, तो नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्ये तत्व तत्ववेत्ता माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्यों तत्व में करता पर नहीं है, अविनाशी तत्विद्धि ये न सर्विदम तत्म, ये हुआ तत्व इदम सर्वम तत्म, वो करता है क्या? जो परिपूर्ण तत्व है वो करता है क्या? वो करता नहीं है, उसमें मैं तू यह वह नहीं लगता, जो सामान्य चेतन आप कहते हो उसमें मैं तू यह वह होता है क्या? आप बताओ, इस वास्ते नैव किंचित करो मैं क्या पश्यन से तेरा क्रिया बताए, तेरा पश्यन सन्वन श्वसन जसन स्न गसन स्वयं ससन प्रपन दिशन उनमें सन निमिषन अभी नैव किंचित करो मिथी, इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थी, आपने ये इंद्रिया ने वर्तन थे, ये विभाग अलग है, जो वर्त रहा है विनाशी है, प्रकृति का विभाग है और प्रकृति से अति तत्व वो विभाग है, उसमें कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होगी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं, वो है जो का त्यों रहता है, ठीक रहता है विचार शंका हो तो बोलो। तो ये सबकी सब क्रियाएं होती है, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये मैं क्या है? ये मैं मैंने बता दिया था, याद होगा, मैं एक ऐसा अति सूक्ष्म है जो बैंक में पड़े हुए धन को करते मैं धनवान हूं, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं जीव हूं, मैं बद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, चाहे जहां लगा दो मैं को उसी तरह हो जाता है, इसका अर्थ हुआ कि मैं अपन है नहीं, वो होता तो एक जगह रहता कुछ इज्जत होती है नहीं, इस बात जिसके साथ लगा उसी लग जाएगा, मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म में लगा दू, मैं मूर्ख हूं मैं समझदार हूं, चाहे जहां लगा दो वास्तव में है नहीं, उसका ही विचार कर रहे हैं, उस मैं का ही विचार कर रहे हैं कि मैं क्या है, तो मैं मिलेगा नहीं, सत में असत में मैं है क्या और सत में मैं है क्या, तो मैं करता हूं ये कहां है, जो करता है मन्यते वो करता कहां मानता है, कहां करता रहता है, करता रहता है भोगी, जो भोगता होता है वो करता होता है, अब मैं आगे चल रहा हूं, अगर करता है वो भोगता होता है, भोगता होता है वो करता होता है, अब भोगता कौन है? शरीर भोगता है, इंद्रियां भोगता है, प्राण भोगता है, मन भोगता है, बुद्धि भोगता है, अहम भोगता है। भोगता है कौन? कर्ता मिति मज्जते हैं। तो इसमें कहते हैं कि भोगता है तो भोगता कौन है? इसी दूसरी बातें छोड़ करके सार बात पर आ जाता हूँ कि नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो सत भोगता है कि असत भोगता है? अब यहाँ आओ, सत भोगता है कि असत भोगता है? असत है तो भोगता बनेगा कैसे? उसके तो सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव है, ना विद्य भाव है ही नहीं, तो असत भोगता कैसे बनेगा? और सत वो है अविनाशी सद्बुद्धि, ये न सर्वम इदम ततम, संपूर्ण व्याप्त है शब्द के क्या वो भोगता है? और भोगता है वो करता है, जो करता है वो भोगता है, और कर्ता और भोगता का नाम संसार है। कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, ये न सर्व विदन तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। भोगता मानते हैं, कर्ता अमित मन्यते। अब भोगता कौन है इसका पता लगावे तो खूब गहरी रीति से देखें आप, विचार शांत चित्त हो जाइए। तो नाश तो विद्यते भाव, असत का तो भाव नहीं है, तो कर्ता होगा, भोगता कैसे होगा? अरे ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, तो सत का अभाव नहीं होता सुषुप्ति में भी। अहम का अभाव होता है, तो अहम से आप अलग है ये बताने के लिए मैंने सुषुप्ति का दृष्टांत दिया। आप और अहम दो है, आप नहीं है वहां। जहां तत्व है वहां अहम नहीं है, जहां अहम है वहां तत्व नहीं है। इसमें शंका हो तो बोलो। तो अहम है ये प्रकृति का अंश है, और सत्ता है ये सर्वविदन तत्व वो है। अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वविदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कसत कर्तुम अर्हति। और अंत मंत्र कृषक अनाशी न अप्रमेय नित्य इमे देहा उक्ता उसके कह गए हैं। तो वो अविनाशी हुआ, उसमें नहीं है। तो आपको अगर बोध प्राप्त करना है तो अब मैं कहता हूं उस वृत्ति पर आप ध्यान दें जो गीता की शैली है, वो कहता हूं। मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। बोध पर प्राप्त करना हो तो जो असत है नाशतो विद्यते भाव, तो असत में भी मैं करता हूं मैं नहीं हूं, और ना भावो विद्यते सता सत का अभाव नहीं होता उसमें भी मैंपन नहीं है। तो असत से भी मैंपन को हटा लो और सत से भी मैंपन को हटा लो, क्योंकि मैं सत मैं अहम है क्या, मैंपन है क्या, असत में मैंपन है क्या? तो इन दोनों से मैंपन हटा लो, तो मैंपन हटाते ही भोगता रहेगा ही नहीं। अब भोगता कौन रहेगा? अब बताओ, आप खूब समझ कर बताओ कि जब सत में भी मैंपन नहीं, असत में भी मैंपन, का भोग और कैसा भोग और कैसा भोग और कैसा भोगता और कैसे भोगते, त्रिपुटी ये कहाँ रहे? ना भोगता रहा, ना भोग रहा, ना भोग्य रहा। तो भोग नहीं रहा, इसको गीता कहती है योग। गीता का जो योग है ये भोग जहां नष्ट हुआ वह गया योग। और योग को नित्य योग कहते हैं। नित्य योग किसको कहते हैं? जो आप अपने को मैं मानता है एक देश में, और ये न सर्वम इदम ततम जो सब जगह परिपूर्ण है, उस परिपूर्ण के साथ में आपका जो नित्य योग है वो रहा। तो भोग नहीं रहा, योग रहा। योग रहते ही भोग नष्ट हो जाता है। योग और भोग दोनों नहीं रह सकते। भोग रहता योग नहीं, योग है तो भोग नहीं, और भोग नहीं रहा तो योग रहा। योग वो नित्य है। ये बात वस्तु स्थिति हुई, ठीक है ना? कोई संदेह है? अच्छा, अब वो जो योग रहा, उस योग में आप अपने को लगा लेते हैं तो आप योगी हो जाते हैं, और नहीं तो योगी नहीं रहा, योग रहा। आप योग लगाते हैं तो योगी हो जाते हैं, और ज्ञान लगाते हैं तो आप ज्ञानी हो जाते हैं, और भक्ति लगाते हैं तो आप प्रेमी भगत हो जाते हैं। ना उसमें प्रेम लगता है, ना ज्ञान लगता है, ना योग लगता है। इतने पर भी प्रेम उसमें है। जैसे साधारण आदमी का संग्रह में और भोग में चित्त खिंचाव होता है, चित्त का, और वहां स्वयं का खिंचाव होता है, स्वयं का खिंचाव होता है, उसको कहते हैं प्रेम। जिस परिपूर्ण परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हुआ, वहां प्रेम प्रकट होता है। ये ज्ञान के द्वारा बताया आपको, ये ही कर्मयोग के द्वारा होता है। कर्मयोग है, इसके द्वारा यही होता है। अब वो छेड़ू बात, कर्मयोग की बात छेड़ू। कर्म योग में दो शब्द है, एक कर्म है और एक योग है। तो कर्म योग दो, कर्म और योग दो हुए। तो कर्म योग कब होगा? जब कर्म शुद्ध होंगे। तो कर्तव्य है और अकर्तव्य है। अकर्तव्य का त्याग करोगे तब कर्तव्य का नाम कर्म होगा। अकर्तव्य होगा वो योग में नहीं जाएगा। मानो सकाम भाव होगा तो वो कर्तव्य नहीं होगा। करने लायक काम किया जाएगा जिसकी शास्त्र की आज्ञा है, संत महात्माओं की आज्ञा है, संतों का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव है, तत्वज्ञों का अनुभव है, प्रेमियों का अनुभव है, योगियों का अनुभव है। वो अनुभव है, वो योग होता है। तो वो कर्म में साथ होगा, कर्म योग होगा, वहां सकाम भाव नहीं होगा। सकाम भाव से जो कर्म किया जाए वो कर्म होता है, योग नहीं होता। तो कर्तव्य कर्म नाम कर्तव्य और अगाड़ी योग। तो कर्म करना है। अब कर्म कौन सा करना है? कि जो मेरा हक लगता है, मेरा अधिकार है, ये बंधन होता है। और दूसरे का कर्तव्य है, दूसरे का अधिकार है, तो दूसरे का अधिकार है उसकी तो रक्षा करना, और अपने अधिकार का त्याग करना, अपना कुछ भी न चाहना, कुछ भी न भोगना, कुछ भी संबंध न रखना, दूसरों का अधिकार है उसको पूरा मानना। ये खास भूमिका, अब इसका विस्तार बताता हूँ। जैसे हमारी माँ है, तो माँ के साथ हमारा क्या कर्तव्य है? कि माँ की सेवा करना मेरा कर्म हुआ। तो माँ की सेवा करना पर माँ पर अधिकार जमाना, ये कर्तव्य नहीं है। और माँ का अधिकार पूरा मानना, ये कर्तव्य है। माँ का मेरे पर पूरा हक लगता है, पर मेरा माँ पर हक नहीं लगता है, तब कर्तव्य योग होगा। अकर्तव्य का त्याग होगा, कर्तव्य का पालन होगा, मन कर्तव्य के द्वारे दूसरों पर अपना अधिकार जमाना नहीं होगा, अपने अधिकार का त्याग होगा और दूसरों के अधिकार का पालन होगा। तो जैसे एक भाई है, एक बहन है, उसका संबंध क्यों के साथ है? मैंने ये बात कही थी, पति कहता है कि मेरी स्त्री है, तो आपकी स्त्री सेवा करने के लिए आप मानते हो ये गलती होती है। क्षमा करना, सेवा देना गलती नहीं मानता हूँ, पर आप मानते हो कि मेरी सेवा करे कि मेरी स्त्री है, तो मेरी स्त्री है वो किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की सास भी है, किसी की भांजी भी है, किसी की मामी भी है, किसी की मासी भी है। क्या एक आपकी स्त्री है उसे दूसरे संबंध नहीं है क्या? आप ये बस बताओ कि आपकी स्त्री है वो आपकी स्त्री है, किसी की माँ नहीं है, क्या किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बुआ नहीं है, किसी की दादी नहीं है, किसी की चाची नहीं है, किसी की ताई नहीं है, कह सकते हो? तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब कर्मयोग की मार्मिक बात बताता हूँ। कर्मयोग उसका है जो हमारी माँ है तो माँ के लिए मैं बेटा हूँ, बेटे के लिए माँ नहीं। किस मायने में? कि लेने के लिए, माँ से कुछ सुख लेना है, धन लेना है, स्वास्थ्य सिद्ध करना है, इसके लिए माँ नहीं है। माँ केवल सेवा करने के लिए, शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, धन से, योग्यता से, अधिकार से, पद से सेवा करना, ऐसे माँ का क्या कर्तव्य है कि बेटे की सेवा करना, उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना, उसकी सब कुछ जो अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ति करना, ये माँ का कर्तव्य है। ये नहीं कि बेटा मेरे को ऐसे देवे, बहू बाजा मेरा काम करे, बेटा मेरी आज्ञा पालन करे, मेरे को धन कमा कर दे, ये नहीं। योग करना है कर्म योग, कर्म नहीं है, कर्म में तो आदान प्रदान होते हैं। जैसे व्यापारी दुकानदार आदमी ग्राहक के साथ बर्ताव करता है तो वो कपड़ा देता है, वो पैसा देता है, तो व्यापार चलता है। कर्मयोग का नाम त्याग है। त्याग क्या है कि अपने तो उसको देना है, अपने देना कुछ भी नहीं है। ये खास बात है कर्मयोग की। देना देना होगा तो कर्म होगा, कर्मयोग नहीं होगा। योग मानो परमात्मा के साथ संबंध। कब के जब संसार के साथ संबंध विच्छेद होगा तो नित्य योग परमात्मा के साथ का अनुभव होगा। अब संसार के साथ आप संबंध रखोगे तो परमात्मा से वियोग होगा। इस वास्ते दुख संयोग वियोगम, ये ध्यान योग की बात, यही कर्म योग की बात है। दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। संसार से हमने स्थूल शरीर लिया है, सूक्ष्म शरीर लिया है, कारण शरीर लिया है, प्राण लिए हैं, शरीर में शिक्षा ली है, हम बड़े हुए हैं, बल प्राप्त हुआ है, जो कुछ प्राप्त हुआ है हमें संसार से प्राप्त हुआ है, माता पिता से शरीर मिला है, तो जो मिला है जिसको उसकी सेवा में लगा देना और चाहना बेईमानी है और लगा देना ईमानदारी है। इसमें फर्क तो बताओ। सेवा करके कुछ चाहना ये बेईमानी है, उनकी चीज उनको दे देना चाहना कैसी? अपने घर से खर्च क्या किया अपने? ये कर्मयोग है। केवल उनकी सेवा करना, तो हमारे संबंधी कितना ही हो, माँ हो आपके साथ, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, आपके स्त्री हो, आपकी लड़की हो, आपके लड़का हो, आपकी सास हो, आपके ससुर हो, आपके साला हो, आपकी साली हो, आपके जितने संबंध है वे संबंधों के अनुसार उनकी सेवा कर देना आपका काम है, उसे सेवा लेना आपका काम नहीं है, क्योंकि उनके संगठन से आपको शरीर सूक्ष्म कारण मिला है। इस वास्ते मिली हुई चीज उनके ही अर्पण कर देना ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी न करके उसे चाहना बेईमानी है, और बेईमानी का ही बंधन है, बंध रहे ही नहीं हो। कर्म योग की बात कहता हूं। जब भोग मिट गया, भोगी मिट गया तो योग रह गया, तो कर्म वो ज्ञान योग के द्वारा योग रह गया, वो ज्ञान योग हुआ। अब कर्मयोग बताता हूँ। कर्मयोग में जब कर्म के दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग क्या है, दुखालय मशाश्वतम, संसार का संबंध दुखालय है, तो दुखालय से अधिक हो जाए, अलग हो जाओगे आप। दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का ही वियोग, मन उत्पत्ति विनाशील वस्तु से अत्यंत वियोग का अनुभव करना, इसका नाम योग। दुख संयोग वियोगम, ये ध्यान के द्वारा भी होता है और कर्मयोग के द्वारा भी होता है, और ज्ञान योग के बारे में मैंने बता दिया। अब कर्मयोग के द्वारा बताता हूँ कर्म क्या, कि जिन जिन के साथ आपका संबंध है, आपका संबंध मात्र दुनिया के साथ है, देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, सावर के साथ, जंगम के साथ, तो साथ संबंध है, लेने का संबंध छोड़ो, देने देने का संबंध करो, तब कर्म योग होगा, और लेने का संबंध रखो तो कर्म होगा, वो कर्म जन्म मरण देगा। किसी से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, स्वप्न में भी किसी को लेना नहीं, क्यों, उन्हीं की है चीज। आपके पास क्या है, आपका आप जो स्वयं हो वो आप क्या चीज है, क्या स्थूल शरीर आपका है, क्या सूक्ष्म शरीर आपका है, क्या कारण शरीर आपका है, क्या प्राण आपके है, इंद्रिया आपकी है, धन आपका है, पर्यावरण आपका है, घर आपका है, जमीन आपका, क्या है आपका। जो अपना मानना अपने लिए मानना बेईमानी है, इस बेईमानी से बचना है तो दीय वस्तु गोविंद समर्पित, ये भक्ति योग। मन संसार की चीज संसार में देना कर्मयोग, और अपने अलग हो जाना ज्ञान योग, और भगवान चीज भगवान को दे देना भक्ति योग, और अपना मानना जन्म मरण योग, कारण गुण संगोष सदस्य। तो उनकी चीज उनके अर्पण कर देना, और कोई अपना संबंध है ही नहीं, मैंने त्याग किया, मैंने सेवा की, ये अभिमान भी आप में हो नहीं सकता। अगर अभिमान होता है तो वस्तु के साथ आपका संबंध है। जैसे कोई त्यागी कहे कि मैं धन का त्यागी हूं, और त्यागी मानता है तो उनके साथ संबंध है, ख्याल में आया कि नहीं। अगर धन साहब से त्यागी कैसे है, अपनी चीज थी नहीं, अपनी चीज तो होती तो त्याग करते, अपनी थी ही नहीं, ठीक अनुभव कर लिया, फिर त्यागी आप कैसे रहे, आप योगी कैसे रहे, आप ज्ञानी कैसे रहे, आप प्रेमी कैसे रहे। तो क्या होता है कि त्याग करने के बाद ज्ञान पूर्वक आपने त्याग कर दिया, जो अभी मैंने कहा भोगी कोई नहीं है, ना सत भोगी है, ना असत भोगी है, ना असत सत करता है, ना असत करता है, इसके साथ उठा तो आपका वियोग हुआ। अब ज्ञानी कैसे हुआ, आप ज्ञानी हुआ तो ज्ञान जो हुआ है दोनों का विवेक, उस ज्ञान के आप भोगी हुए, और योगी हुए तो योग के भोगी हुए, और प्रेमी हो तो प्रेम के भोगी हुए, भक्त हुए तो भगवान के भोगी हुए। ये कैसे होगा, तो क्या रहा, एक परमात्मा तत्व रहा, उसमें जो आप कह देते हो कि भाई मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये बात होती है तो आप ज्ञानी नहीं है। आप क्षमा करेंगे, मैं आपको उलाना नहीं देता हूं, पर ज्ञानी है तो आप ज्ञान के भोगी हैं, और ज्ञान के भोगी हुआ अज्ञान के भोगी कभी हो जाएंगे, कभी त्याग के भोगी, त्यागी योगी तो कभी भोग के भोगी भी हो जाएंगे समय पर। आप प्रेम के भोगी हैं भगवान के, तो कभी न कभी द्वेष के भोगी भी हो जाएंगे। जब तक ये भोगी हैं आप, चाहे किसी चीज के, आप अपने भोगी योगी है ही नहीं। भोग योग है, भोगी योगी ज्ञानी ये नहीं है, ये है तो उसके आप भोगी हो। प्रेम के भोगी, ज्ञान के भोगी, योग के भोगी, तीन बताता हूँ, और सब देख लो आप, हृदय योग, हट योग, राजयोग, सब में लगा लेना है, सब में लग जाएगा। अगर उसके आपने अभिमान है भीतर में कि मैं ज्ञानी हूं, तो आप ज्ञान के भोगी हैं और कभी ज्ञान के भोगी उसको अज्ञान का भोगी होना पड़ेगा, क्यों तो ज्ञान के साथ अज्ञान, अज्ञान के साथ ज्ञान, ये सापेक्ष है, निरपेक्ष तत्व नहीं है। बस अपना नहीं है मान लो, अर्पण आप हो जाएगा। अपना मानना ये बेईमानी है, ये बेईमानी को छोड़ दो, अर्पण आप साफ हो जाएगा। अर्पण आप क्या करो, अर्पण परमात्मा के है, आपने छापा मारा है वो मजबूर। मैं ज्ञानी हूं, मैं तत्व की हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, असली बंधन है ये, ऐसा अनुभव होता है ना। इस वास्ते आप कहते हैं निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूं, निश्चय करो, ये बुद्धि वृत्ति है, अनुभव नहीं है, अभिमान है ये। जैसे मैं पापी हूं ऐसे मैं ज्ञानी हूं, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। अभिमान किसी का ही करो, मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं त्यागी हूं, क्या समझते हो तुम, मैं विरक्त हूं। तो विरक्त जब वैराग्य के भोगी हो तो कभी राग के भोगी भी होना पड़ेगा, भोगी पड़ा मिटा नहीं अभी। तो इससे कर्मयोग के द्वारा कर्म करना संसार के लिए, तो कर्मयोग में एक कर्तव्य है, कर्म है एक योग है, योग है परमात्मा के साथ संबंध, जो ज्ञान योग है, विवेक के द्वारा अपने स्वरूप का योग हुआ, ऐसे ही कर्म के द्वारा अपने स्वरूप का योग हुआ, ऐसे भक्ति के द्वारा अपने शरीर के स्वरूप का योग हुआ। भक्ति योग में विलक्षणता आती है, जो कर्मयोग ज्ञान योग में नहीं है, ऐसी विलक्षणता आती है। गीता के अनुसार इसमें कोई शंका हो तो बोल दें, समय हो गया। जिसका है वो जाने। देखो कर्मयोग की दृष्टि संसार का है और ज्ञान योग की दृष्टि प्रकृति का है और भक्ति योग की दृष्टि भगवान का है और जन्म मरण के योग है तो आपका है। बताओ इसमें शंका हो तो बताइए। संसार से शरीर बना है, संसार से शरीर पड़ा है, संसार से शरीर की शिक्षा मिली है, संसार से आपको योग्यता मिली है। ना आपका संसार है, ना आपकी योग्यता है, ना आपकी विद्या है, ना आपका कोई गुण है, ये सब संसार से मिला है, संसार को दे दो, ईमानदारी है। संसार को दे दिया कर्मयोग हो गया, प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान को दे भक्ति योग हो गया, अरे अपना मन लिया जन्म मरण योग हो गया। अपना मानना बेईमानी है, अपना है नहीं। अपना है तो शरीर को मन जो रखे चाहो जो रख सकते हो, प्राणों को चाहे जो रख सकते हो, मन को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हो, बुद्धि को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हो, पदार्थों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, घर को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हो, शक्ति बना सकते हो। क्या आधिपत्य चलता है पर आपका, आपका अनुभव कहता है कि अपना नहीं है, क्योंकि आपका आधिपत्य किसी पर नहीं चलता। किसी पर आधिपत्य चलता है बताओ। अहम तो महाराज जी, अहम जो है, अहम इसका आधिपत्य है। हाँ आधिपत्य है आपका, किस पर है? अहम पर है। सुषुप्ति में अमलीन हो जाता है तब किसके अधिपति रहोगे? और जब मुक्ति में निर्मो निरहंकार है, सर शांति मदि गति सती किसके अधिपति हो गए? आप तो रहते और ये रहते नहीं है, और इस पर आधिपति आपका चलता नहीं है, आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ कर नहीं सकते हो। इंद्रियों से, अंतःकरण से, शरीर से, पदार्थों से, घी से भी नहीं कर सकते हो। तो ये ज्ञान योग से और कर्म योग से एक ही तत्व मिलता है। यद सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम तद योग ही जब गम्य थे। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता, एक मप्यासित सम्यक उभयो अरविंद थे भलम। सत्ता रह जाएगी, मानो मत। करता है ही नहीं, माने किसको? करता वह तो माने, करता है मन्यते, माना हुआ करता है। अर्जुन नहीं किंच करो युग तो मन्यत तत्व इतो बचाए, करता न माने, न माने मिट गया, माना हुआ करता है। मानने वाला है जो, न मानने वाले मानने वाला, मानने वाला न मानने वाला दो नहीं होते। आदमी जो अपने को जमाई मानता है तो कौन मानता है जमाई? जो बेटी को लेता है। इस वास्ते कहावत एक मारवाड़ी, जम नहीं दीठो देख जमाई, अरे सिंह नहीं दीठो देख बिलाई। सिंह को नहीं था बिल्ली को देख लो, अरे जम को नहीं जाओ जमाई को ले जाओ। जमराज एक आदमी ले जाता है, जमाई एक आदमी ले जाता है। जमाई कौन हुआ? जो बेटी के साथ संबंध रख ले, अरे संबंध रख दे वो संबंध छोड़ते ही, अरे बेटी धी मुई जमाई चोर, माई अंशु साहब मारवाड़ी कहा होते धी मुई जमाई चोर, तो जमाई किसका? जयराम जी की।